Välkommen till Frihetsjournalens poddradio, frihetens röst i det digitala ljudflödet. I det här andra avsnittet så kommer jag att inleda med en liten analys av ett möte, det första, mellan regeringens ansvariga för kommunikation och ett antal frihetliga bloggare. Vi är ju några som har riktat en del kritik mot regeringens brister i förmågan att nå ut med det politiska budskapet. Men huvudnumret i det här avsnittet är en intervju med Mattias Sundin som är bloggare men också kommunalråd i Norrköping, och framförallt så har han varit ombud på Folkpartiets landsmöte i helgen. Så vi kommer att diskutera lite grann om kongressen, vad man har gjort och vad man tycker bakom kulisserna i korridorerna. Huvudnummer är väl bistånd, arbetsrätt och integration kan man väl säga. Och vi kommer att avsluta med några notiser. Men först alltså en analys av regeringens kommunikationsproblem. Varsågoda. Så satt jag där under takåsarna i Gamla stan och lyssnade på några tjänstemän med ansvar för regeringspartiernas kommunikation. Medan de pratade så funderade jag på vad det kan bero att de här statsråden upplevs vara väldigt tysta, tillbakadragna och rädda för att ta samhällsdebatten. Det är ju inte något man brukar anklaga politiker för. De brukar ju vara få anklagelser av motsatt riktning, att man är ute för mycket, att man pratar för mycket. En tanke som slog mig var att vi upplever nu motsatsen av vad vi upplevde med de tidigare regeringarna och framförallt Fälldinregeringarna. Då var de borgerliga partierna mycket illa samkörda och varje parti gick ut för sig vid sidan om regeringen för att förklara vad partiet egentligen tyckte. Allra bäst på det här var ju Lars Tobisson som då var moderat partisekreterare, och han var ju ett riktigt hatobjekt i de andra partierna eftersom han lyckades väldigt väl med att få ut vad Moderaterna egentligen tyckte, medan ju då regeringen förde en mera kompromissartad politik. Så framförde Tobisson den mera renodlade partiståndpunkten. Detta gav ju Moderaterna ett övertag på den tiden. De gick ju förbi Centerpartiet som största parti då på slutet av 70-talet. Men det var ju inte bra för regeringsarbetet. Det upplevdes ju som splittrat, och det har ju därefter fram till alliansen bildades varit ett stående mantra för motståndarlägret att prata om borgerlig splittring. Så att historien har en viktig orsak till varför det är så tyst om den här regeringen. Därför att man ser det som ett övergripande mål att hålla sams, att inte orsaka någon splittring mellan partierna. Och därför så vill man, och det var väldigt tydligt på det här mötet också, när de fyra olika företrädarna för fyra partier bevakade varandra och sa, får du säga så? Har du fått godkänt på att avslöja detta? Det fanns och finns i den här regeringen en väldig, väldig fokusering på att inte gå utanför det som är överenskommet av alla fyra partierna. Och det gör det ju omöjligt för ett statsråd att delta i debatten på sitt område. För även om man är statsråd för ett område, ett tydligt och klart avgränsat område, så måste man kompromissa eller kolla av med de andra tre partierna om de är med på det statsrådet vill säga i en debatt eller artikel och så vidare. Det är alltså en ständig förankring inom regeringskretsen mellan de fyra partierna som pågår i varenda fråga, och inte minst då när det gäller att gå ut i samhällsdebatten och delta där, så krävs det att varje ord är godkänt och förankrat i de fyra partikanslierna. Och det blir ju en enorm byråkratisk process som ju gör att alla drar sig för att möta medierna, drar sig för att överhuvudtaget säga någonting om den egna regeringens politik. För man är orolig för att det här skulle kunna uppfattas som att man säger någonting som inte är godkänt, som inte är förankrat i fyra partiernas innersta krets. Och det där är ju ett... alltså, förklaringen är ju helt rimlig, att man vill vara lojal mot regeringen och inte sabotera samarbetsklimatet. Men här har det ju uppenbarligen under det här första året i alla fall gått helt överstyr genom att man därmed totalt blockerar debatten för de här fyra partierna. Man klarar inte av att ta någon debatt överhuvudtaget. Och därför måste det ju ske en struktur som gör att man antingen då släpper någon företrädare, partisekreteraren eller något, fria att agera utifrån partiernas synpunkter eller sina egna synpunkter vid sidan om regeringen, och att man då kan tala om frågor som kanske inte de andra partierna är helt överens om. Det måste ju finnas ett utrymme för en medial debatt för de här regeringspartierna utan att de andra tre partierna i varje fråga ska slå ner på det uttalandet och säga att det är ingenting som är överenskommet i alliansen. Det måste ju helt enkelt finnas en ventil, en öppning, en struktur. På det här mötet så nämnde jag War Room, som ju Bill Clinton kallade sin mediestrategi under presidentvalkampanjerna. Liksom att där hade man den mediala fokuseringen och de agerade blixtsnabbt på olika angrepp som Bill Clinton utsattes för. Ofta då utan att han hade godkänt det, utan de hade ett uppdrag att agera. Och någon liknande funktion borde ju de här fyra borgerliga partierna komma överens om. Att de som agerar inom ett visst område, en viss struktur inom det här samarbetet, har rätt att föra fram partiernas mera profilerade frågor och ta en diskussion med allmänheten, och också kunna diskutera regeringspolitiken lite grann utifrån. Alltså riksdagsledamöter som till exempel Fredrik Federley skulle ju kunna ha ett mandat att friare som parlamentariker och folkets företrädare i riksdagen diskutera regeringens politik och kanske inte alltid i varje ögonblick försvara det in till döden vad regeringens kompromisser har kommit fram till, utan att man får en lite mer levande debatt med ett antal företrädare ur det här regeringsunderlaget som blir fria. Jag vet inte hur man annars skulle kunna komma ur det här dödläget där förankringen mellan partierna lamslår den samhällsdebatten i den borgerliga idéinriktningen helt enkelt. Det är nog en lärdom som de här partierna nu behöver tänka på framöver. Mattias Sundin, du har ju kommit hem från landsmötet i Västerås, och då får man väl börja med en sån här fråga. Hur känns det? Ja, man känner sig lite mörbultad när man... Det var ju så otroligt mycket känslor också. Jag var med, mitt första landsmöte var 2005. Det var ju det var ju fascinerande för första gången man var med. Men det här var ju så otroligt känslosamt på många sätt. Först var det Lasse Leijonborgs avskedstal och avtackning av honom som var väldigt bra. Han höll ett jättebra tal. Han pratade liksom, ja, han såg tillbaka på sin tid som politiker. Han har ju varit med i 40 år eller något sånt där. Satt och pratade om och sen avslutade han med en liten blick framåt och sa det att han var ändå övertygad om att även om liberalismen har uppnått mycket i historien så låg liberalismens största segrar framför oss, och då var det riktigt känslosamt. Man var fuktig i ögonen. Så det var väldigt bra. Och sen då naturligtvis Janne Björklunds, att välja honom kändes ju fantastiskt bra, och han höll ju ett lysande anförande dagen därpå sen med Det var ju en, jag tror han snackade nästan i 5 minuter någonting sånt där. Jag tappade inte koncentrationen en sekund. Alltså han delade upp det i små segment och visade en bredd, och men ändå den här hans väldiga tydlighet hela tiden, så att det var riktigt bra. Och så var det avtackningar av Marit Paulsen, som också, hon har ett jättebra anförande. De sa just det, att uppmanade oss att vi inte får ta bort ansvaret för människorna, för då tar vi också bort deras frihet. Och sen som grand final så kom ju alliansen dit på söndagen med de tre andra alliansledarna, och det kändes ju som Janne hade varit med i det gänget hur länge som helst, och de gav över en liten tallplanta i en orange kruka, och det var så himla mysigt på andra sätt. Så det var ett riktigt bra landsmöte, och sen hade vi lite debatter och omröstningar mellan det där också, det var också himla kul. Så. Precis, jo, nej, men jag har ju varit med på ett antal sådana här, inte i Folkpartiet då ju, utan i Centerpartiet, och det är ju rätt, det säger ju rätt mycket om hur stämningarna är, kanske inte bara i lokalen utan i korridorerna sådär. Vad har det snackats mest om vid sidan om huvudförhandlingen så att säga? Ja, det har ju pratats väldigt mycket om Janne naturligtvis, och många är väldigt glada att Leijonborg sitter kvar i regeringen, och Lasse verkade betydligt mer avslappnad på, jag tror det var lördagskvällen där, och nu höll på att mangla sent där, så gick han runt och pratade med folk, så jag stod och pratade ganska länge med honom. Han verkade som sagt, ja, han verkade ett avslappnad och fokuserad på att göra ett bra jobb som minister och sådär nu istället. Så att om man jämför dem med vi hade ett riksmöte, ett kommunalt riksmöte i våras, då var det visserligen också bra stämning. Det var ju första gången vi träffades efter att ha vunnit valet och sådär. Men då var det ju ändå hela den osäkerheten om vem ska vara partiledare och allt sånt där. Så då bubblades det ju en del om det i korridorerna. Men nu var ju väldigt, allt snack var liksom positivt på något sätt. Det kändes som både som en nystart för Folkpartiet och lite som en nystart för Alliansen, speciellt efter deras framträdande där. Så att pratades väl en del, mycket om Janne och Lasse och sådär. Det var det där som snackades om. Jo, för det är ju det som är, tror jag, svårt för utomstående att förstå, liksom, att byta från Lars Leijonborg till Jan Björklund när de har samma i grunden politiska inriktning, framstår för många som ganska märkligt. Men du beskriver ju här vad förklaringen är, att det internt så krävs det liksom förnyelse, och han har suttit 10 år och det blir alltid lite tjafs när det finns lite gammalt groll att göra upp om, och genom att välja nytt då får man som sagt en ny start. Ja, precis. Och jag tror att väldigt många har känt så länge att Janne Björklund är en sån begåvning, eller en så duktig på så många sätt. Det är inte bara det som man, det är inte bara det man ser i media så att säga av honom, att han är bra på att uttrycka sig och förklara vad vi tycker och så där, utan man känner ju väldigt mycket internt också att han är en bra ledare. Han resonerade lite om det precis när han efter att han hade blivit vald där, så sa han ju några ord, och då resonerade han ju om det här med ledarrollen, att både kunna lyssna och att kunna leda, och balansen däremellan, att man framförallt måste veta när man ska göra vad som ledare. Och det är det jag och många med mig upplever, att han är väldigt duktig på att hitta den balansen. Så att jag tror att många, det är som sagt en ny start så där, bara för att byta, men också för att man såg att vi har någon som är så himla bra som väntar i kulisserna så att säga. Mm. Precis. Jo, nej för det, annars är det ju just den här falanger, eller vad man ska kalla det, som finns inom Folkpartiet mellan snällister och kravliberaler. Hur upplever du att den striden står nu under och efter landsmötet? Ja, jag kände att det var väldigt stor uppslutning kring Janne, och han försöker förena dem båda två och förklara mycket där, att vara socialliberal handlar inte om att vara snällistisk och omhändertagande och bara sådär, utan att i det, att bry sig om människor och då samtidigt också kunna ställa krav på människor. Så att, och det upplevde jag fick en väldigt stor uppslutning. Jag hörde ingen som gick och muttrade om det. Nu kanske de inte säger det till mig. De vet att jag gillar Janne. Men så det känns ändå, och att uppslutningen var så stark ändå från länsförbunden när han nominerades Så att liksom, det är den här linjen som ska gälla. Det är väl mera vad diskussionen och det olika är inom det här, liksom hur man ska uttrycka sig. Och det är väl framförallt integrationspolitiken som är förmån för diskussion, även om det inte blev just någonting alls egentligen på landsmötet nu om det. Men det är där man har varit kritisk mot retoriken. Men då är det väl mycket Mauricio Rojas det har riktats mot. Så att det är väl på det området så att säga, som striden står, om man säger just så, just vad gäller smällismen så, tror jag. Just det, precis. Just det, det är inte lika kontroversiellt att ställa krav på skolelever att de ska göra läxor, men när det är svårt att handla om invandrare, då blir det renast känsligt. Ja, det blir mycket mer känsligt, för då kommer hela tiden den här vänsterretoriken in om att man får inte säga någonting. Man får överhuvudtaget inte prata om invandrare nästan alls, om man nu inte bara säger att liksom allt är gullegull och kramas, utan att man kan inte prata om problemen som vi har i Sverige med stort utanförskap bland invandrare, för då tar vänster tar till retoriken direkt om främlingsfientlighet och inte så grovt, men ändå samma undertoner även inom Folkpartiet. Så att, men på andra områden så finns inte det med. Så det är väl någon form av politisk korrekthet i det hela som vi måste göra upp med. Precis, för den är ju den, jag upplever det som ett av de större inrikespolitiska frågorna framöver. Det är att göra upp med den politiska korrektheten, för att det är inte bra när som det har varit nu. Det har kanske inte följt det eftersom det var samtidigt som landsmötet, men i en del skolor i Skåne så har man förbjudit eleverna att ha på sig fotbollslandslagets tröja, eftersom det kan innebära främlingsfientlighet, kan tolkas som främlingsfientlighet. Den här politiska korrektheten löper amok nu, va? Och Sydsvenska Dagbladet skrev faktiskt en bra ledare om det, som jag citerade i bloggen. Liksom. Det får inte fortsätta på det här sättet, för att det löper ju, det tvingar ju egentligen människor till Sverigedemokraterna. För det är bara det de som står för att säga att svenska språket är okej, att heja på svenska landslaget i fotboll, det är bara Sverigedemokraterna som tillåter det. Alltså det är alltså så fruktansvärt horribelt att jag begriper inte hur det har kunnat gå så här långt. Alltså. Nej, precis. Det är ganska bisarrt att se, och det är ganska, som politiker, det är ganska jobbigt att ta den där debatten. Jag försöker göra det ganska mycket här i Norrköping, men det då får man ju nidvisir uppkallad efter sig, vilket kan vara lite småskojigt, men ändå då kastas det hela tiden här rasist och främlingsfientlighet och så vidare, och då verkar det, om jag är där, då verkar det ganska korkat att jag har lämnat in en motion om fri invandring till landsmötet till exempel. Så att liksom, det går ju inte ihop för fem öre det där. Nu tyckte det var kul på landsmötet, för Mauricio Rojas lyftes fram några gånger av en del som var uppe i talarstolen och gav honom beröm för vad han har gjort. Jag tror man ser nu när Mauricio är borta från banan vad gäller integrationspolitiska diskussionen, så är det ingen som vågar riktigt ta den här vara så kontroversiell som han var då, så att säga, även om det egentligen inte var så kontroversiella saker han sa, men i Sverige, i det politiskt korrekta Sverige, så var det kontroversiellt. Men jag tror en del saknar honom nu, även om de tyckte att han var lite kantig då på den, när han var i hetluften, så att säga. Ja, precis. Jo, nej, men det blir ju så, den som går före och öppnar upp ett fält som har varit stängt, det blir ju väldigt kontroversiellt, så är det ju. Men där har ju Folkpartiet som sagt tagit en del steg, och det hoppas jag att man ska våga fortsätta att göra. Liksom, för att Jag hoppas att Janne kommer att vara aktiv i just integrationsdebatten, för han är det något han inte är, så är det ju, han är ju verkligen inte rädd för att liksom våga sticka ut hakan och stå på sig. Så att jag hoppas att han verkligen tar en stor del i integrationsdebatten, det behövs alltså. Björn Björken sa ju i sitt tal någonting om att vi ska ju vara ställa upp för människor, men vi får inte heller bli naiva. Nej. Och det tycker jag är ett tecken på självinsikt, när man tar upp liksom risken för att bli naiva, för att det är ju faktiskt ett bra ord att använda på det här området ju. Ja, precis. Så Men vad, om du skulle plocka ut vad du tyckte var allra bäst, vad skulle du välja då med landsmötet? Ja, det var ju naturligtvis valet av Janne. Det var det absolut bästa av hans anförande. I den politiska debatten av det som avhandlades så tycker jag just den debatten om fri invandring var den allra roligaste. Den partistyrelsen ville ju inte säga fri invandring, för de vet att det inte funkar så bra att säga det rent politiskt, men de var väl något lunda positiva sådär. Men det var väldigt många som var uppe och debatterade och tryckte på i den frågan. Nu gick inte omröstningen precis som vi ville, men det var en väldigt rolig och bra debatt. Biståndsdebatten var också väldigt stimulerande, eller ja, det blev ganska mycket vad ska man säga, konstig vänsterretorik från en del håll. Det låg in en motion då om att man skulle införa en nollvision i biståndet på en kanske 30-40 års sikt. Så där, att det målet med biståndet måste ju ändå vara att avskaffa sig självt. Och då var jag uppe och argumenterade för den linjen. Men då kommer den här vänsterretoriken fram, att vi ska vara solidariska och vi ska vara bla bla bla och så vidare. Fast man mycket väl vet att biståndet har haft en mycket begränsad effekt. Ja. Och många gånger dessutom en negativ effekt. Men det var en rolig debatt, och jag tror det satt igång lite tankar som dels kanske aldrig har hört några ordentliga motargument. Och det är ju någonting som kommer nu i diskussionen, det är ju just ifrågasättande av biståndet och också vilken typ av bistånd som kan ge effekt. Ju. Mm. Så att det låter bra. Vad var sämst då? Sämst var nog underhållning på ja, den var helt okej, men det var lite liten. Nej, men det var sättet som frågan om arbetsrätt hanterades, det tyckte jag nog var sämst. Nu blev det ändå det blev en okej kompromiss, men det gick till så att först så man har ju utskottsarbeten då, på torsdagen och dagen innan landsmötet börjar på riktigt, eller man ska säga, när det blir debatter i plenum och så här. Och i utskottet då, för de ekonomiska frågorna, så körde ju utskottet över partistyrelsen, så det visslade om det. Det hade kommit in en motion från KB Hamilton med flera om att man ska göra fler undantag. Man skulle undanta 10 personer, tror jag det var, när man vill avskeda någon och sådär. Och i svaret, som var ganska luddigt från partiet, så hade man backat undan även från lite tidigare ståndpunkter på hur mycket facket ska få göra i konflikter som i Göteborg och sådär. Så som sagt, utskottet körde över partistyrelsen så det visslade om. Men sen när det skulle upp i och debatteras då på landsmötet, så trodde ju de flesta att partistyrelsen skulle komma med någon kompromiss om någon arbetsgrupp och sådär. Men det dök aldrig upp, utan de tog strid och skickade upp ett gäng tunga namn, Erik Ullenhag och Karin Pilsäter och sådär, som dundrade på där. Men det kom en ganska rejäl moteld, bland annat en person som hade varit personalansvarig i ett företag med 1500 anställda, och sen hade han haft ett företag med 20 anställda, och nu mer så hade han ett företag med 60 anställda, och hans största problem som arbetsgivare och som personalansvarig var just LAS och hur den funkar. Och då började det bli ganska tufft att argumentera mot det, så att då började de kuta runt den ner på första rad, och så helt plötsligt så skulle jag skickas till beredningsutskottet, som det heter. Ja, just det. Och sen kom det tillbaka då i någon form av kompromiss på söndag morgon när alla var trötta. Att det skulle bli en arbetsgrupp och sådär. Så att det blev väl helt okej, och man backade inte alls som man hade tänkt tidigare. Men det hade varit roligt om vi hade fått debattera klart och rösta ordentligt, tycker jag. Ja, just det. Men så där funkar det ju. Precis. Men det blev beslut om uppluckrad LAS, va? Ja, precis. Man bekräftade vad vi tyckte sedan tidigare, kan man säga. Att man ska, att man ska undanta fler än de här två när man säger upp. Men inte hur många då, som det stod i den här motionen. Men det hade varit bra om man hade tydligare uttalat sig och liksom sagt att man måste göra någonting åt fackets maffiametoder, att man liksom inte kan få behandla företag och folk precis hur som helst, utan Så där hade jag gärna sett något lite skarpare. Men det var ett, blev ett svagt steg åt rätt riktning i alla fall, tycker jag. Just det. Nej, men den andra frågan som ju hänger över oss som följer politiken nu, det är ju vad gör regeringen egentligen? Finns den? Ja. Ja. Jag tycker att regeringen att de gör ungefär som Janne Björklund sa, att det är mycket verkstad men lite snack. De gör en hel del och har skötat en hel del, kanske inte på alla departement, det är väl inte full sprut, men på en, man genomför rätt mycket av det man gick till val på. Men sen har man, tycker jag, varit erbarmligt dåliga, och det tog ju Janne upp här också, på att ut och liksom förklara vad man gör och liksom argumentera för och liksom ta debatten ordentligt och sådär. Och det gäller ju alla i regeringen, men inte statsministern, inte minst naturligtvis. Så att jag tycker nog att regeringen gör ett ganska bra jobb. Du är ju väldigt kritisk på din blogg och jag håller inte med dig riktigt i det. Man får ju inte glömma bort heller att vad som är politiskt möjligt i ett land och vad man gick till val på. Det var ju där som ett sätt de argumenterade i den här debatten om arbetsrätten, att vi lovade att inte göra några större förändringar i arbetsrätten, och det håller jag med om, och det tycker jag vi ska hålla det vallöftet under den här mandatperioden. Men man kan ju säga att vad man vill göra inför nästa mandatperiod och låta folk ta ställning till det i ett val och sådär. Så att jag tycker regeringen behöver komma ut mer på banan och vara med i debatten. När Alliansen var på plats där på söndagen, då kändes det som en nystart för Alliansen, att det var den skickliga Allians som vann valet. Det var snyggt gjort mediamässigt, så att säga, och det gav oss som var där på plats en väldig energi, och det kändes som att med Janne med nu, som inser att man behöver ut på banan och verkligen argumentera och debattera också, så kanske det var någon form av nystart ändå för regeringen. Det var det. Det är ju viktigt för en regering att man har sitt underlag i form av partiaktiva med sig. Och det har man fortfarande. Det var du signalerade i alla fall. Att det finns inget, folkpartistiska ombud var inte kritiska mot regeringen, så att säga. Nej, det hörde jag ingenting. Utan man var väldigt, väldigt positiva till regeringen. Och som sagt, och hela alliansen, och jag tror att det finns en form av uppskattning eller en större förståelse för Fredrik Reinfeldt i de mindre partierna, om man säger så, att han inte har en lika dominerande ställning som Göran Persson. För att om man tänker att det hade varit tvärtom, att han hade haft det, så att han hade varit lika dominerande som Göran Persson, då hade det varit problem för Alliansen, kan jag säga. För då hade vi andra partier blivit skogstokiga, att han går in och tar över alla frågor och så vidare. Hade han lagt sig i skoldebatten jättemycket och gått in och petat i våra departement, så där, då hade det blivit rejält livat. Så att det finns en förståelse, tror jag, i de mindre partierna för Fredrik Reinfeldts sätt att leda, och många verkar tycka att regeringen gör ett bra jobb, även om det här har, som sagt, att de syns lite för lite som regering i helhet, eller de syns ju en del, men man kanske ska ta debatten på ett annat sätt. Där finns det väl en kritik mot. Ja, just det. Nej, men du är inne på lite grann förklaringen till varför Reinfeldt gör som han gör. Det är just att det är en koalitionsregering och han och så vidare. Du är inne på en förklaring i alla fall, som kanske inte alltid heller syns utåt. Nej, precis. Så att, nej, men det var intressant att höra det här och få lite inblick i Folkpartiets korridorliv, hur man ska uttrycka det, precis. Hur ni känner. Du ska tack för det, Mattias. Ja, tack så jättemycket, Dick. Själv. Det är intressant att höra Mattias Sundin rapportera här om stämningarna i Folkpartiet. För det är nog viktigare än vad många tror hur partierna mår internt. Och att Folkpartiet har en nystart är inte alls oväsentligt. Det är också intressant att höra hur Mattias resonerar om Fredrik Reinfeldts roll som statsminister i koalitionsregeringen. Han ger ju en förklaring också till varför det är så pass tyst som det är om den här regeringen. Okej, då är det dags för sista tre inslagen i form av telegram. En djurrättsorganisation har beslutat sig för att ta hand om Al Gore på grund av hans matvanor. Daily Telegraph rapporterar att aktivisterna har hyrt plats på annonstavlor under Al Gores framträdande i Denver nästa månad. Texten ska lyda: för feg att bli vegetarian. Kött är nummer ett när det gäller att orsaka växthuseffekten. Organisationen hänvisar till en FN-rapport som menar att kött är skadligare för miljön än att flyga. En taleskvinna säger att Al Gores diet är en viktig förklaring till växthuseffekten är en högst obekväm sanning. Det är inte ovanligt att högre chefer i Kina blir avslöjade som korrupta av en älskarinna. Enligt kinesiska medier beräknas 90% av korrupta högre chefer i landet ha kvinnor vid sidan om. Men det ovanliga i fallet med Peng Yao är att han blivit förrådd av alla sina 11 älskarinnor. Kvinnorna beslutade sig för att avslöja Peng sedan några av deras män blivit dömda till döden sedan de varit involverade i korrupta affärer styrda av Peng som varit deras chef. Nu ser det ut som att Pangs intresse för pengar och sex innebär att han kommer att få det som kommunistpartiets disciplinnämnd brukar kalla ett allvarligt straff. En ny bok avslöjar det svenska biståndsetablissemanget och dess beroende av skattebetalarnas miljarder. En hel industri har vuxit upp kring biståndet och den sysselsätter uppskattningsvis 10 000 svenskar. Myndigheter och organisationer är helt eller delvis beroende av svenska biståndsmiljarder för sitt arbete och för sin försörjning. Det hävdar Per Krause i boken Det svenska biståndsberoendet som kommer ut nästa vecka. Krause har själv bott och arbetat 4 år i Tanzania, det land som har fått mest bistånd från Sverige genom tiderna. Boken har redan innan den kommit ut fått kritik från biståndsorganisationer som fördömer den som osaklig och ytlig. Krause svarar i Ekot: det där är ganska typiskt för hur debatten förs från biståndsintressernas sida. Det blir ofta väldigt känslosamt för det är inte vana att utsättas för kritisk granskning. Det var allt som Frihetsjournalens poddradio här att bjuda på den här veckan. Jag hoppas att du har fått ut någonting av det här programmet och vill önska dig en trevlig dag. Tack så mycket.